ng ulan. Ni hindi ko malanagawang habulin katawakan ng iyong mga kamay at humingi ng tawad. Pero mabilis ang panahon, tinan mo ako ngayon naman ang hindi makatawa. Karma, bakit ba kasi nakuha ko pa dati na mas magmataas? Kung galang ko lang ganito ang kapalit, mas dobling sakit, di na sana nagunwaring malakas. Nagpanggap lang naman akong kaya ko, ngunit nagkataong nagkatotoo, wala ka na ngayon. Bakit ba sumabay pa sa lamig ng panahon ng sitwasyon? Parang ambon, unti-unting papatak ang mga luwa sa lupa ngayon ng pagkakataon. Para pilitin na muling makuha ang iyong tiwala na kay nasira. Dahil sa pambababa ay masiba, kung kailan wala ka na halaga mo'y bakit ba ngayon ko lang nakita? Medyo sariwa pa ang kirot, parang pinapatakan ng maraming maraming kandila sa akin likod. Di ko na magawa pang makahanap ng tulad mo kahit na maglibot. Kaya lubusan ng pangihinayang kung hindi lang sana ako naglikot. Dahil hanggang ngayon di pa rin kita limot. Sa tuwing umulan ay sumasagay sa isip ko. Sa akin ang langit, mga ngiti mo na aking napawi. At salitang hindi ko mababawi, sa'yo paalam na yan ang huling salitang sa iyo'y binitawan noon. Umiiyak ka nung ako'y tumalikod, di walang balak pa na lumingon. Pero pinagsisisihan ko yun, at sana noon ba'y binalikan ka. Hindi ngayong huli na ang lahat, dahil merong pumunas na ng iyong mata. Di ko mawaglet sa aking isipan kung bakit noon pa ay di ka hinabol. Bakit kaya hindi ko pinaglaban, ba't hinayaan ko na lang ang hatol ng tadhana sa ating dalawa. Di sana ngayon ay kasama kita, magkahawak kamay na naglalakad sa ilalim ng araw tayo'y masaya. Subalit hindi, dahil kailan ay hindi na maibabalik pa ang kahapon. Pinapadilim na ng ambo ng mundo kung unti-unti na nga nanilalamon ang lungkot nung iniwanan kita. Akala ko tama ang naging pa siya, ngayon alam ko na hindi pala. Walang magawa, ako ay huli na. Patawad noon, hinayaan kitang mag-isa sa ulan nang ito'y bumubuhos. Ngayon may silong ka na, ang mata ko naman ang tila ulan na umaagos. Di matatapos ay sumasagay sa isip ko. Pati sa panaginip ko, at kung maipabalik wala, ay di na alis mo sa tabi mo. Hindi na yata lang.